Jamais te dire tout ça, non. Je voudrais tant, mais je n'oserai pas. J'aime mieux mettre dans ma chanson une déclaration. Ma déclaration. Une déclaration. Ma déclaration. Miłosną deklarację składała Franz Gall. Kończymy, proszę państwa, nasz spacer po salach koncertowych Paryża. Kończymy nieco zdyszane i tak świadome, że do wielu nie zdążyłyśmy zajrzeć. A kończymy w Olimpii. Nie mogło być inaczej. To najbardziej szacowna, jedna z najbardziej znanych sal na świecie. Swoista Mekka, do której zawsze ciągnęli młodzi artyści. I chyba niewiele się zmieniło. O Olimpii zapewne wszystko już państwo wiedzą. Wielokrotnie tam państwa zapraszałyśmy. Dziś krótkie wspomnienie pewnego koncertu. Barbara Podmiotko i Krystyna Czubówna. A przed państwem Gilbert Bécaud w Olimpii. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Toi, toi qui marches dans le vent, seul, dans la trop grande ville, avec ce cafard tranquille du passant. Toi, qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes. Pour courir... Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Wigilia w Trójce. Między 14 a 16 tradycyjnie muzyka do ubierania choinki. Piotr Kaczkowski. Tuż po 18, jak co roku, polskie kolędy i pastorałki. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. A od 20 do północy tradycyjna Wigilia w świecie i w programie trzecim oraz wśród swoich, czyli bohaterów pewnego kalendarza. Zapraszamy. Barbara Marcinik, gospodyni i kolędnicy. Wojtek Dorzasz. Oraz Jaśko Pawłowski. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 grudnia, 23 na zegarze. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Wygląda na to, że przyczyną była brawura. W wypadku koło Puław zginęły 3 osoby. Decyzja należy do Europarlamentu. Prokuratura wnioskuje o uchylenie immunitetu Janusza Korwin-Mikkego. Zmarła najstarsza użytkowniczka Facebooka. Miała 114 lat. Na serwis zaczynamy od najnowszych wiadomości w sprawie wypadku koło Puław. Jak już informowaliśmy, 3 osoby nie żyją. Kolejne 3 trafiły do szpitala. Na trasie z Puław do Kazimierza Dolnego osobowe Audi zderzyło się z busem. Teraz już wiadomo, że najpewniej do tragedii doprowadził kierowca Audi. On zginął w tym wypadku. Szczegóły zna reporter Polskiego Radia Lublin. Na łuku drogi przy wjeździe do Parchatki od strony Puław Audi jadące z bardzo dużą prędkością wyprzedzało ciąg pojazdów. Doszło do czołowego zderzenia z busem pasażerskim. Zginęły 3 osoby jadące autem osobowym. 2 kolejne trafiły do szpitala w stanie krytycznym. Kierowca busa również został odwieziony do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci w Bochotnicy i w Puławach wyznaczyli objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze nawet 3 godziny. Z Puław Łukasz Grabczak, Polskie Radio Lublin. Pogoda nie sprzyja. Policja w całym kraju wystawiła przy drogach wzmożone patrole, informuje rzecznik Komendy Głównej Mariusz Sokołowski. Będziemy walczyć z brawurą na polskich drogach. Dla nas ten czas to jest czas szczególnie wytężonej pracy. Wielu policjantów będzie w tym czasie pełnić służbę. Bierzemy pod uwagę to, żeby zwiększać liczbę patroli, szczególnie w tym okresie wyjazdowym na święta. Nadmierna prędkość to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków na drogach. Decyzja należy do Parlamentu Europejskiego. Warszawska prokuratura wysyła do Strasburga wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Januszowi Korwin-Mikkemu. Sprawa ma związek ze spoliczkowaniem w resorcie spraw zagranicznych europosła Michała Boniego, przypomina prokurator Przemysław Nowak. Ustalenia pozwoliły prokuratorowi na sformułowanie tezy, że zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 222, a więc naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych, wobec czego zobligowany był do wystąpienia z takim wnioskiem. Jeśli Europarlament uchyli Korwin-Mikkemu immunitet, ten zostanie wezwany do prokuratury i usłyszy zarzut. Grozić mu może do 3 lat więzienia. Sam europoseł potwierdza, że spoliczkował Boniego, tłumaczy, że chodziło o sprawę tzw. listy Macierewicza, na której figurował Michał Boni. Korwin-Mikke wspominał, Boni wypierał się, że był agentem SB i wyzywał mnie od idiotów. 15 lat później Boni potwierdził, że był tajnym współpracownikiem bezpieki. Ewa Kopacz tłumaczy się z sesji zdjęciowej dla magazynu Viva. Chodzi o publikację, w której obok zdjęć znalazły się dokładne opisy okularów czy strojów pani premier, w tym nazwy marek i sklepów. Ze strony opozycji pojawiły się oskarżenia o udział w akcji marketingowej. Kancelaria premiera wczoraj zażądała wyjaśnień od magazynu Viva. Dziś premier, pytana o to na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, tłumaczyła się brakiem doświadczenia. W tej kadencji to jest moja pierwsza sesja zdjęciowa. To była moja pierwsza sesja zdjęciowa. Nie mam żadnego doświadczenia w tych sprawach, powiem szczerze, i też nie jestem osobą chętną do tego rodzaju akcji. Dzisiaj jest mi tylko z tego powodu przykro i wyciągnę z tego odpowiednie wnioski i tylko tyle mogę Państwu powiedzieć. Wydawca magazynu Viva w oświadczeniu przyznał, że informacje o producentach ubrań czy biżuterii wykorzystanych do stylizacji pani premier pojawiły się bez jej wiedzy. Dodano, że łączenie osoby Ewy Kopacz z firmami wymienionymi w materiale jest nieuzasadnione. Zmarła najstarsza użytkowniczka Facebooka, Anna Stoer, z amerykańskiego stanu Minnesota, miała 114 lat. Mimo podeszłego wieku interesowała się nowinkami technicznymi i zapragnęła utworzyć swój profil na portalu społecznościowym. Ponieważ jednak najwcześniejszą datą urodzenia, jaką jej wyświetlił Facebook, był rok 1905, starsza pani musiała skłamać i podała, że ma 99 lat. Jednocześnie napisała list do Marka Zuckerberga, w którym informowała: wciąż tu jestem. Na ostatnie 114 urodziny najstarszej użytkowniczki Facebooka Zuckerberg przysłał jej bukiet 114 kwiatów. Sen zmarłej zapewnił, że matka do ostatnich dni zachowała jasność umysłu. I jeszcze doniesienia zza oceanu. Tam psy i koty też znajdą coś pod choinką. W USA 85% właścicieli zwierząt przyznaje, że kupiło upominek dla pupila. Wybór prezentów dla czworonogów jest ogromny. DJ, sprzedawca ze sklepu z artykułami dla zwierząt, mówi, że ruch jest dużo większy przed Bożym Narodzeniem i klienci wiedzą, czego szukają. We do sell a lot of Christmas-themed bell collars. Najlepiej sprzedają się zatem obroże z dzwoneczkami, ale kupić można też dla psa mocowaną na grzbiecie parasolkę, budę z klimatyzacją lub puzzle z ukrytą kością, dla kota system podwieszanych hamaków lub pluszową zabawkę z walerianą. Dla zwierząt, których właściciele wyjeżdżają na okres świąt, specjalne hotele, w których można przechować czworonoga, przygotowują dodatkowe atrakcje. W Canyon Coral w San Jose wszystko jest gotowe, a i nastrój panuje odświętny. Właścicielka Donna Caldwell zapakowała już wszystkie prezenty hotelowi. Goście dostaną je pierwszego dnia świąt rano. I let them tear off the paper. Wtedy, jak mówi, pozwala im rozszarpać opakowania. W USA według sondaży ilość prezentów dla zwierzaków będzie w tym roku równa ilości prezentów dla ludzi. Dla Polskiego Radia Magda Gacyk, San Francisco. Jest 5:23. Czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Spojrzymy za okno i oczywiście zaczynamy od zimy. Pod nieobecność Kamila Stocha to skaczący ostatnio najlepiej Piotr Żyła zdobył w Wiśle tytuł mistrza Polski w skokach narciarskich. Jak to jest podnieść się po upadku? Dosłownie o tym opowiada zdobywca drugiego miejsca i tytułu wicemistrza Polski Adam Ruda. Miałem troszkę stracha, bo przed zawodami miałem 3 upadki, rano 2 i w serii próbnej 1, także troszkę z takim strachem i limitem skakałem, ale postawiłem, że jeżeli już miałem upadki, to nic się nie stanie, jak jeszcze jeden będzie, ale się udało i bardzo dobrze wyszło. Trzeci był Jan Ziobro. Dziś trener Kruczek powołał zawodników, którzy skakać będą w turnieju 4 skoczni. To Jan Ziobro, Dawid Kubacki, Klemens Morańka, Aleksander Zniszczą, no i oczywiście Piotr Żyła. Jeszcze daleko, jeszcze święta przed nami, także na razie nie ma się co skupiać na turnieju, raczej posiedzieć sobie w domu w fajnej atmosferze, pobawić się trochę z dziećmi, a na turniej to jak już trzeba będzie skoczyć, no to wtedy się będzie myśleć, jak trzeba skoczyć. Znaczy jak, no tak samo, dobrze. Faktycznie przed turniejem jeszcze święta, a na antenie Trójki wszystkim nam życzenia złożył ten, na którego powrót na skocznie czekamy, mistrz olimpijski Kamil Stoch. Wesołych świąt, zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa i radości z narodzenia Chrystusa. Ucieszą się kibice w Krakowie. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej wszystkie swoje mecze podczas Mistrzostw Europy w 2016 roku rozegra właśnie tam, mówi prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Andrzej Kraśnicki. Wybór Kraków Areny był jednym z elementów naszej aplikacji o uzyskanie Mistrzostw Europy w 2016 roku. To w Monte Carlo chcieliśmy pokazać Europie, że chcemy tę imprezę sfinalizować i rozpocząć w najbardziej znanym mieście europejskim, jakim jest Kraków. W największej w Polsce hali sportowej. W Krakowie obok meczu Polaków zostaną rozegrane także spotkania półfinałowe, mecz o trzecie miejsce i mecz finałowy. Sukces w Wimbledonie wart więcej niż złoto i srebro olimpijskie? Najwyraźniej. Dwukrotna mistrzyni Wimbledonu Petra Kwitowa została wybrana na sportowca roku w Czechach. Wyprzedziła mistrzyni olimpijską z Soczi w snowboardowym krosie Ewę Samkową i złotą oraz srebrną medalistkę igrzysk w łyżwiarstwie szybkim Martinę Sablikową. A po sąsiedzku na Słowacji jednak liczyły się medale olimpijskie. Dwukrotna mistrzyni z Soczi w sprincie biatlonistka Anastazja Kuzmina wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca kraju. W Anglii dziennikarze Guardiana niespecjalnie docenili tegoroczne osiągnięcia Roberta Lewandowskiego. W głosowaniu na najlepszego piłkarza roku Polak zajął dopiero 30. miejsce, a zwycięzców poznamy jutro. Opady deszczu i to dość intensywne padać ma nocą, padać ma także jutro przez całą Wigilię. W pierwszy dzień świąt można się spodziewać już deszczu ze śniegiem, a w drugi przelotnie może padać sam śnieg. Temperatury zapowiadane na Wigilię od 5 stopni na północnym wschodzie przez 8 w centrum do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wigilia w Trójce. Między 14 a 16 tradycyjnie muzyka do ubierania choinki. Piotr Kaczkowski. Tuż po 18, jak co roku, polskie kolędy i pastorałki. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. A od 20 do północy tradycyjna Wigilia w świecie i w programie trzecim oraz wśród swoich, czyli bohaterów pewnego kalendarza. Zapraszamy. Barbara Marcinik, gospodyni i kolędnicy. Wojtek Dorzasz. Oraz Jaśko Pawłaski. Autopromocja. 9 minut po 11. Przed godziną zero. Michał Jakubik, Olga Nowińska, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami godzina z polską muzyką w Trójce. Jesteśmy, przypomnę, na Facebooku, godzina zero, przed godziną zero, a nasz adres mailowy godzina zero @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa maile, propozycje muzyczne również. Dziś goście, zespół Dolls i grupa Plasmaticon. Od Dolls zaczniemy. Przestraszyć własne sny. locie. Czy wtedy umarł dzień? Czy wtedy umarł dzień? Czy ty byłeś tak jak cień? Czy ty skradasz, skradasz się? Czy ty byłeś kiedyś tak daleko stąd? Może chcesz tam się pójść dziś? Może chcesz przestraszyć własne sny? Dwuosobowa Maciej i Paulina, witam was. Wieczór. Dobry wieczór. Chyba bardzo jesteś śpiąca. No trochę. A jeszcze nie spali źle, dopiero nie spełno kwadrans po 11. Szukałem informacji o was w internecie. Dużo tam nie ma, głównie na pierwszy plan wysuwają się wasze występy w różnych programach telewizyjnych. Czy to coś pomaga? Trochę pomaga. Potem przez moment zaczynają ludzie poznawać na ulicy zespół, co powoduje entuzjazm w tym zespole. Potem ten entuzjazm maleje z czasem. Jak już przestają poznawać, tak? Jak już przestają poznawać. I tam się cieszę. Sklepikarka na przykład schodzi się i mówi: o, widziałam pana. I wtedy tak człowiek chodzi taki podniecony przez resztę dnia, ale to mija z czasem oczywiście. Jak na razie mamy waszą epkę, tylko 5 utworów na razie, nawet nie cała płyta. Cała płyta już w gotowości? Materiał w gotowości, prawda, Paulina? Tak, pozdrawiamy pana Andrzeja. Czyli naszego wydawcę, który mamy nadzieję naszą płytę wyda niedługo. Piosenka, którą rozpoczęliśmy, to utwór, który dość mocno zaistniał w internecie. Prawda, głównie dzięki gościowi, który pojawia się tam. Byliście faktycznie w Vegas kręcić teledysk? Byliśmy, tak. Wsiedliśmy do Cadillaca, przejechaliśmy się przez główną ulicę Las Vegas Strip i nakręciliśmy dosyć szalony teledysk, popijając wino na tej głównej ulicy, co nie spowodowało zatrzymanie nas przez policję amerykańską, na szczęście. No i potem zaprosiliśmy do tego teledysku Nergala, tego złego człowieka. Zły człowiek w dobrym teledysku, czyli po prostu teledysk Tory, no, powstał. Zapraszamy do obejrzenia. Ale Adam był z wami razem w Las Vegas, czy gdzie indziej już był dokręcany? Sceny były w Warszawie dokręcane. Na przystanku. Tak, dokładnie. Kolejny utwór z płyty, utwór, który tę czwórkę, piątkę właściwie kończy. Zastanawiałem się, w jakim to jest języku. Paulina, ty o tym coś wiesz, bo ty pisałaś ten tekst kierowana siłą z kosmosu. Nie, to nie jest żadna siła z kosmosu. To jest po prostu język. Ja po prostu nie chciałam używać słów, bo stwierdziłam, że one mi bardzo przeszkadzają i chciałam, żeby każdy sobie zinterpretował pewne rzeczy tak, jak sobie chcę, więc nie użyłam tam słów, tylko wymyśliłam sobie coś, co czuję i jeżeli ktoś tak poczuje, to może sobie albo wymyślić to, co sobie ewentualnie poczuł słuchając, albo tak może to samo poczuję, nie wiem. W każdym razie słowa są niepotrzebne. Moja mama na przykład nie znała języka angielskiego, a jednak czuła emocje z piosenki. Dokładnie. To czyli sprawdźmy, melodia. Sprawdźmy, jakie emocje będą związane z tą piosenką tutaj. Pile purkorne. Billeburgorne. Dobrze wypowiedziałem tytuł? Bardzo dobrze. Tutaj w tym utworze dałeś prawdziwy popis wokalny, bo używasz różnych środków dużo odważniej niż w pozostałych piosenkach. No bo tutaj nie muszę się właśnie sztymować niczym, w sensie takim nie muszę, nie jestem jakby tak stopowana przez różne inne środki wyrazu, typu słowa, typu melodia, typu, że trzeba tam, że tekst musi mieć sens, że wszystko ma, musi trafiać we frazę i to i tamto. Ja tutaj mogę być sobie sobą. Anarchia, Paulina, po prostu. Taka anarchia emocjonalna. No a tutaj też i ty udzielałeś się wokalnie, zupełnie jak w chorobach gregoriańskich. Bo dla niego to był horror nagrywanie tego ze mną po prostu. No tak, tak. To jest mój jedyny wychył wokalny, już więcej nie próbuję, ale to taki tak wychył gregoriański, można powiedzieć. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że to jest utwór, jeżeli ktoś nie kojarzy z programu Kosakowski Szósty Zmysł, który części Polaków jest chyba znany i leci właśnie w czołówce tego programu i wydaje mi się, że stapia się doskonale z klimatem panującym właśnie w tym programie. Czy to był utwór pisany specjalnie dla telewizji, czy przypadkowo tak wyszło? Znaczy się, Przemek usłyszał ten utwór kiedyś i po prostu jemu się spodobał. Tak można powiedzieć. Nie, niezależnie zupełnie, jakoś się dogadaliśmy. Jemu się to spodobało, ja mu to podesłałem. Powiedział, że znakomicie by pasowało. A nam się projekt Kosakowski Szósty Zmysł też spodobał i stwierdziliśmy, że jest to na tyle dziwny program, że my będziemy do niego pasować. A czy to pasowało, te szeptunki wszystkie i takie... Ogólnie taka magiczna strona tego programu, prawda? Bo to nie był taki program... Normalny. Taki zwykły, tylko właśnie o rzeczach takich metafizycznych. O magach. O magii, która gdzieś tam na Ukrainie i na wschodzie. Coś, co się może wydarzyć, może się zdarza, a tak naprawdę być może to wcale nie działa, a być może nam się zdaje i to jest takie... Takie balansowanie między taką rzeczywistością właśnie i nierzeczywistością, nie? Kolejny utwór, piosenka Ta w tej chwili. Rok już zapadł ciemnocą. Wszyscy poszli sobie znów. Chociaż wszystko było już, wciąż wycieram stary tusz. Biegnąc skradam się jak szpieg. O królestwo staram się. Ktoś. Muzyka, zespół Dolls. Opowiedzmy troszkę o nagrywaniu tych piosenek. Gdzie pracowaliście i z kim? Producentem był Szymon Sienko. Nagrywaliśmy w studiu Kamienica. To jest w Trójmieście? Nie, to jest Warszawa. Warszawa. Hmm? Bo Szymon jest z Trójmiasta, stąd moje skojarzenie. Ale nagrywaliśmy w Warszawie, a Szymon faktycznie jest z Trójmiasta. On wiele płyt realizował, Lipali między innymi, także byliśmy zadowoleni ze współpracy z nim. To prawda, że mieliście pracować pierwotnie z Olafem Driglasowem? Tak, mieliśmy, ale nie doszło to do skutku. Olaf był bardzo zajęty, a chcieliśmy, bo ja go przynajmniej ceniłem za tą surowiznę produkcyjną, za brak bajerów zbędnych, za taką surowość, którą się chyba, to jest w cenie teraz. Ale chyba nie pamiętasz dzieci kapitana Klasa, za młody jesteś. Nie czuję się aż tak, czuję się młodo, ale dziękuję, naprawdę. Ale wiem, że grał w Kapitanie Klosie, w dzieciach Kapitana Klosa. W ten sposób. Prawdopodobnie przygotowywał swoją płytę solową podwójną, to dużo było nagrywania. No tak. Dwie płyty do zrobienia, to troszkę roboty jest. No tak. Najbliższe plany? Paulina, powiedz coś. Aż teraz się trochę zamknęłam w sobie. Ale no jeżeli mam mówić o planach, to może się otworzę. Nie, no, w każdym razie plan jest taki, że nie ma planów. W sensie takim, że robimy to, co... Ale koncertujecie czasami, czy nie? No czasami nam się zdarzy koncertować. Ostatnio właśnie koncertowaliśmy. Mieliśmy koncert w Wrocławiu. Też tam jakiś czas temu w Warszawie, teraz jakiś koncert w Lublinie. No i tak, jest plan, a potem to zobaczymy. No musimy się pokazywać tu i ówdzie. I to jest plan, bo chcemy koncertować przede wszystkim, bo to sprawia radość. Banalne to, co powiem, ale to sprawia największą radość właśnie. Granie. Rzeczywiście to było banalne, Maciek. Łojenie, ostre granie, po prostu tak. Jesteśmy rockowi, jesteśmy. Paulina Maciej, zespół Dos. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nowy rok przyniósł całą płytę. Dziękujemy bardzo. Zawsze, To była grupa Dolls przed godziną zero. Godzina zero, @polskieradio.pl. Przypomnę nasz adres mailowy. Przypomnę, że jesteśmy również na Facebooku. Tam też można obejrzeć już tory, gdyby ktoś chciał sobie spojrzeć na teledysk zespołu Dolls. A w studiu Paweł Kacper, Plazmatikon. Cześć. Dobry. Cześć. Nowa płyta za chwilę i o niej za moment porozmawiamy. That this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Space is open to us now, and our eagerness to share its meaning is not governed by the ethics of others. We go into space. Grupa Plazmatikon, nie ukrywam, że troszkę mnie tą płytą zadziwiliście, ale to właściwie każda wasza płyta jest inną. Nie jest tak, że dlaczego? Można no bo no ale nie, no brzmienie w ogóle, są inne pomysły na tę płytę. Ja nie mówię, normalne, że są inne piosenki, inaczej, inne kompozycje, inne teksty. To akurat zupełnie inne teksty na tej płycie, ale każdy album idzie w zupełnie inną stronę. Ten poleciał w stronę Księżyca. Tak, to ciekawe, co mówisz. Znaczy, pewnie tak trochę jest, że jednak jest to wypadkowa jakichś tam fascynacji czterech osób, które ten zespół tworzą. Czy tak jak przy okazji Muzaka pięciu czy sześciu osób, bo pracowaliśmy jeszcze z Bartkiem i z Piotrkiem wtedy. Ale to jest dziwne, bo to jest płyta akurat, która no, pomysły na nią zaczęły się pojawiać już ładnych parę lat temu. To jest 2009-2008. No dobrze, ale na Muzaku były zwykłe piosenki, momentami utwory klubowe, taneczne. Wiesz co, bo pewnie to jest taka sytuacja, że kiedy mieliśmy pomysł na poprzednią płytę, gdzie śpiewał z nami Basz, czyli taka zupełnie płyta piosenkowa, faktycznie klubowa, my chcieliśmy zrobić pewnego rodzaju nasz komentarz do konsumpcji, do tego, jak wygląda muzyka popularna. A tutaj wróciliśmy na swoje takie utarte tory, można powiedzieć. Tory, które kiedyś eksplorowaliśmy z Mazolem, które eksplorowaliśmy tworząc muzykę elektroniczną bazującą na muzyce klezmerskiej, czyli duch improwizacji, takie formy zdecydowanie bardziej eklektyczne. Ale też chyba nie do końca, bo to jednak za każdym razem jednak było tak, że ten koncept w naszym przypadku to jest słowo bardzo ważne, bo gdzieś tam jeżdżąc tym naszym plazmobusem po Polsce jednak powstawały te płyty najpierw w naszych głowach, bo za każdym razem to było tak, że pojawiał się pomysł, a słuchajcie, może byśmy zrobili to, albo może byśmy zrobili tamto, tak? I z Moonem to było dokładnie tak, że jednak no ty przyniosłeś winyl, tak? Z tymi wszystkimi samplami. To nie było, jeszcze były inne czasy. Może powiedzmy, o czym jest płyta. Tak, dokładnie. I o samplach też. Tak, to jest płyta, która opisuje zdobycie Księżyca od 61 roku, czyli utworu, który teraz słyszeliśmy, który otwiera płytę, i Kennedy zapowiada, że do końca dekady zamierzają zdobyć ten Księżyc i wylądować tam. Poprzez Gagarina, który pokazuje, znaczy to jest w miarę równoległe wydarzenie, Gagarina, który jest pierwszy, Związek Radziecki wygrywa. Cały ten kosmos, ten wyścig zbrojeń opisany aż do lądowania, Armstrong stawia tą stopę, potem wita ich Nixon i staraliśmy się nagrać płytę, gdzie 11 utworów i każdy z nich opowiada różne etapy, przygotowania, start, za chwilę pewnie będziemy słuchali numeru, kiedy oni startują. Teraz jak o tym opowiadasz, to faktycznie jest to jakaś tam spójna historia, ale faktycznie przy tworzeniu to było jednak tak, że braliśmy jakiś tam krótki... O tym powiedzmy za chwileczkę, dobra, dobrze? Może teraz odliczanie, czyli piosenka numer 4. On powiedział, że musisz o tym utworze opowiedzieć. Tak, bo to jest taka historia, która dla mnie jest bardzo ważna, bo ten utwór ma takie dwie części. Ta pierwsza część bardzo nerwowa, kiedy jest to odliczanie, kiedy chcieliśmy pokazać stres, te gitary tam szaleją, syntezatory też tam narastają, a później zadaliśmy sobie pytanie, co się dzieje z tymi gośćmi, jak ich wystrzelą. Mhm. Pomyśleliśmy sobie, że ich powinien otoczyć spokój. I nie jest to wcale rozedrganie, tylko nagle po prostu jesteś w tej kapsule, wystrzelicie i to, co cię otacza, to jest ciemność pewnie i nagle coś bardzo takiego majestatycznego i duchowego i stąd jest, to są dwie części, bardzo taka agresywna i później ta twoja taka wzruszająca, Kacper, gitara. Ja myślę, że właśnie zapisałeś kolejny rozdział w historii muzyki współczesnej. No to są moje odczucia, no to wiesz. No, może... Tutaj słowo kosmiczny strach jest na miejscu. No tak, ale to takie właśnie rozumowanie się często pojawiało przy tworzeniu tej płyty, bo właśnie no aż sobie, ciężko jest sobie wyobrazić, co ci ludzie czuli i w tej kapsule, tak, i w tych statkach kosmicznych i chodząc po Księżycu. To jest fascynujące w sumie to całe wydarzenie. Możemy wrócić jeszcze do tego, co zaczęliśmy w poprzedniej części, oczywiście. Czyli jak ta płyta powstała, bo faktycznie tak, ja przyniosłem ten winyl, tak, który tak. Kupiłem gdzieś na Plimtargu, który był holenderskim słuchowiskiem o zdobyciu Księżyca. Tak, Holendrzy wydali taką płytę, Philips to wydał. Zresztą na naszym wallu na Facebooku w tle jest okładka tej płyty. I no i z tego powstał pomysł. No i później tak. No, jakby bardzo nas zainspirowało to, co tam żeśmy usłyszeli, bo faktycznie można te wszystkie słowa, które się tam słyszy, wykorzystać po prostu jako wokale, dlatego że przede wszystkim one są przepełnione emocjami bardzo różnymi, bo są i wypowiedzi polityków, które no, można powiedzieć, że no, pewnie jakoś tam trochę nie do końca prawdziwe są te emocje, ale jednak są, bo oni jakoś tam grają, tak, na tych emocjach z kolei ludzi są przemówienia właśnie. No i są też takie no, zupełnie szczere rozmowy telefoniczne z astronautami, czy właśnie fragmenty, gdzie oni czytają na przykład Biblię, co usłyszymy też w następnym utworze. To jest hardcore. Oni czytają Biblię. To są zresztą tacy proste chłopaki, to są takie proste chłopaki z Teksasu, gdzie ten akcent jest naprawdę trudny do zrozumienia i oni czytają tą Księgę Rodzaju, powstał świat, powstało światło i tak dalej. Słychać drżenie głosu. I myślisz tam, sobie... Może nie w naszym nagraniu, ale faktycznie jak się tych sampli słuchało, to tak. Ale te sample to są utwory zagrane przez aktorów, czy autentyczne nie, nagrania? Nie, to są ci oni. To odliczanie, które słyszeliśmy, to jest autentyczne odliczanie przed startem rakiety Apollo. Kennedy był Kennedy. Teraz usłyszymy faktycznie kosmonautę. To bodajże nie jest z tej misji kosmicznej. My też pozwoliliśmy sobie na pewnego rodzaju taką licencję poetykę, jeśli można powiedzieć. I wykorzystaliśmy też część nagrań, które były z poprzednich misji Apollo, ale po to, żeby stworzyć w miarę spójną historię. Ale to są prawdziwi ludzie. Najlepszy z nich są na końcu. Zresztą dzisiaj nie będziemy go słyszeć, oni są u nas na stronie do posłuchania, ale Nixon jest po prostu kwintesencją tej pustej politykielki takiej. To jest takie... Neil, Buzz, Mike, mamy was znowu w domu, wspaniale. Jest niesamowite zdjęcie, kiedy ten Nixon z tym swoim wielkim nosem stoi i wygląda po prostu jak swoja karykatura. I ten tekst, że tak, misja była taka, że mieliście polecieć na Księżyc, make a landing there i safely back home, tak? Tak. Ale na razie jeszcze nie ten utwór. Tak, nie. Jeszcze go w ogóle nie będzie. God called the firmament heaven, and Dziś przedpremierowo w Trójce słuchamy nagrań zespołu Plasmaticon. Płyta ukaże się 5 stycznia, z tego co widziałem w waszej informacji, ale ukaże się elektronicznie. No właśnie, to jest to, jakby to ukaże się, to jest właśnie... Nie wiadomo, świat, ujrzy światło dzienne. Nie wiadomo, jak to rozumieć w dzisiejszych czasach. Wystreamuje się. Tak, no jakby będzie do pobrania z naszej strony, powiedzmy, bo już w tym momencie można sobie tego posłuchać na naszym Bandcampie czy SoundCloudzie, a faktycznie będzie to można kupić w formie plików 5 stycznia. Natomiast jeżeli chodzi o fizyczne wydanie płyty, oczywiście jest to nasze wielkie marzenie, ale postanowiliśmy, tak jak wiele zespołów w dzisiejszych czasach, właśnie tego 5 stycznia rozpocząć zbiórkę crowdfundingową na winyl. Bo jakby może potem dojdzie do tego CD, ale naszym wielkim marzeniem jest jakby no akurat już tę chyba czwartą płytę wydać na winylu. Bo, tak? Były poprzednie na CD, a pracując nad tą płytą, ona w ogóle chyba trwa 38 minut czy 39 minut i założenie było takie, żeby ona się zmieściła, tak, bo winyl mieści do 44 minut tak mniej więcej. I to było dla nas bardzo ważne, żeby to był taki nośnik, który finalnie być może się zdarzyć. To chyba to jest w ogóle najbardziej nowoczesny teraz nośnik, mam wrażenie. Bo... No ja widziałem w Londynie w sklepie ceny płyt, no to winyle są po prostu dużo droższe niż kompakty i wszystko. Jasne. Utwór kolejny, One Step. Gdybyście o nim opowiedzieli jeszcze. No, co tu dużo mówić? No One Step. No dużo, no. Ja, nasza, już ten taki, no, jakiś tam finał tej, znaczy może nie finał, ale taka kulminacja tej całej opowieści. No, posłuchajmy po prostu. Może to co lądowanie jest... na Księżycu. Tak, lądowanie na Księżycu i pierwszy krok. Ale my, pracując nad tym utworem, powiedzieliśmy sobie, że to nie może być zbyt patetyczne, zbyt duże i zbyt wprost. No bo mówmy się, że no jeżeli ktoś myśli o lądowaniu o Księżycu, to jest ten Armstrong z tym jednym małym krokiem i wielkim... Tak, tam też jakoś się pojawiały słowa typu strach, na przykład lęk, obawy, tak? Jak to wygląda i to też chyba muzycznie się gdzieś tam przewija. Zresztą ciekawa rzecz, to jest mało rozpowszechniona informacja, ale oczywiście Stany Zjednoczone były przygotowane na wypadek śmierci astronautów. I jakiś czas temu zostały opublikowane ich nekrologii, które miały pójść w momencie, kiedy ta cała misja by się nie udała, no ale się udała. No. Był ten wielki krok. Yeah. One Step Plasmaticon. Jeszcze tam dziś zmieści się jedno nagranie. Wszystko się ciągnie bez grawitacji. Jakoś tak. Nie, no zastanawiałem się, o czym jeszcze możemy powiedzieć. Mamy mniej więcej 2 minuty na to, żeby... Ja myślę, że o ostatnim... Znaczy, to nie jest ostatni utwór na płycie, ale następny utwór, który... Bo staraliśmy się temu nadać całą taką fabułę, więc jest ten pierwszy krok i następny utwór, który będziemy słuchać, to utwór Moonwalk, czyli już samo chodzenie po tej przestrzeni. I tam są ponownie dwie części. Jedna taka koncentrująca się na tym, jak jest tam komfortowo, a później jest tekst, który mówi o tym, że możesz upaść i zaczyna się taka bardziej mroczna część muzycznie. Więc to też pokazuje nasz zamysł tworzenia tej płyty. Bardzo, bardzo ścisłe związanie klimatu, tekstu z tym, jak wygląda muzyka. Przedtem nigdy tak nie pracowaliśmy, a to był pierwszy raz, kiedy naprawdę rozpisaliśmy sobie te teksty na kartkach. Muzyka też żeśmy tak w dużym stopniu właśnie... No tak, ale tutaj mieliśmy wybrane sample czy teksty i zastanawialiśmy się, jak to opisać muzycznie. No tak. Tak wyglądało. Więc ta muzyka jest za każdym razem opisem uczuć, czy takich emocji, jakie my wierzyliśmy, że wyobrażaliśmy tak. sobie, że oni właśnie czuli w tym momencie. To jest taki oldschoolowy koncept album w gruncie rzeczy. No to tak jak w 70-tych. No. Tak nawet sobie pomyślałem, że jeśli uda wam się wydać to na płycie analogowej, to te trzaski będą jak najbardziej na miejscu. No tak. To będą zdublowane w ogóle. Będą i z płyty, i z sampli, i sam trzask. Koncertowo ta płyta będzie miała swoją odsłonę, czy nie? To jest dobre pytanie, bo jakby no na razie tego nie planujemy. Jeżeli się pojawią jakieś, no umówmy się, propozycje, to jakby chyba czasy są okrutne i wydaje mi się, że tak jak promowaliśmy poprzednie płyty, grając dużo koncertów po mniejszych i większych klubach, to jednak chyba już z tym albumem to jest duże przedsięwzięcie, bo musimy naprawdę sporo sprzętu do tego zaangażować. Tutaj były jakieś tam smyczki do gitar użyte, jakieś tam dużo bitmaszyn i tak dalej. To tylko poważne propozycje, niestety. Dokładnie. Paweł Kacper, Plasmaticon, dziękuję bardzo. Życzę, żeby ta płyta analogowa ukazała się jak najszybciej. Przed godziną zero. Michał Jakubik, Olga Nowińska, Tomasz Żąda. Dziękujemy. I na koniec Plasmaticon, właśnie Moonwalk. Thank you.